อย่าลืมนะมีฤทธิ์มีเดชหูทิพตาทิพติโฆษณากันมาหลายๆนั้นไม่ใช่เครื่องมือไม่ใช่คุณธรรมกำจัดกิเลสแต่มันเป็นเครื่องมือของกิเลสอย่างดีที่สุดกิเลสยิ้มเป้ยยี่ฝนเมืองบ้านเนี่ยว่าฉันกูจะบายมึงอยู่ใต้ตีนกูนี่มันบ้าเพราะนั้นจึงไม่ใช่คุณธรรมกำจัดกิเลสพวกนี้ก็อวดฤทธิ์อวดเดชกันต่อมาก็ต่อสู้กันต่อสู้กันในที่นี้ฤาษีกับฤาษีพวกสิทธากับสิทธาต้องการจะโด่งดังคนเดียวต่อสู้กันคนที่เก่งทางน้ำก็เพ่งใช้กระแสจิตเพ่งจนน้ำไหลบ่ามาจะท่วมคนที่เก่งทางปฐวีกับศีลคือทางดินก็เพ่งจนเกิดภูเขาใหญ่มาขวางพวกที่เก่งทางลมก็ลมพัดกระพือพวกนึงก็เอาเป็นไฟไหม้หัวมาพวกนึงก็เป็นน้ำอัดกันไปกันมาถ้าผู้ใดสู้ไม่ได้ก็ตายไปข้างนั้นตายไปข้างนั้นตรงนี้จึงเป็นเหตุให้พวกนักศิษย์พวกศิษฐาผู้สำเร็จเหล่านี้ต้องแสวงหาทางใหม่น่าจะมีสมาธิอีกแบบหนึ่งที่เป็นสุดยอดสมาธิมันต้องเก่งกว่านี้สุดยอดยังไงคือถ้าสมมติว่าเพ่งไฟใส่เขาเอาน้ำมาดับกำลังจิตยันกันไปกันมาถ้าสู้เขาไม่ได้ควรจะมีอีกวิธีหนึ่งคือให้เราเนี่ยรีบตายเขาจะเอาไฟมาไหม้ไม่ให้มันไหม้ตายก่อนที่มันจะไหม้เขาจะเอาน้ำมาท่วมตายก่อนที่มันจะท่วมตรงนี้เขาก็หัดเพ่งใหม่เพ่งวิธีย้อนคืนมาสะกดตนเองเนี่ยไม่ให้มีสัญญาไม่ให้มีสัญญาเขาเรียกว่าอสัญญีฌานฌานที่ไม่มีสัญญาทีนี้ตัวนี้เขาถือว่าสุดยอดสมาธิเขาเพ่งไปเพ่งมาจนแข็งแกรแกรเลยบัดนี่นั่งจะรออยู่หันไฟใหม่กับบ่เจ็บตายก่อนจะเฮิงตายก่อนตายตายเทียมยังไม่ใช่ตายแท้ขน้ำท่วมมาสู้เขาไม่ได้แล้วก็เพ่งขึ้นมาแก๊กเนี่ยแต่ถ้ามันตายในระดับเนี่ยพวกนี้เลยเรียกว่าขันเดียวที่เราสวดกันมาขันเดียวคือมีแต่เพียงรูปส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคมนี้ไม่มีพอเขาต่อสู้เขาจะสู้ไม่ไหวตายแน่ละเว้ยที่นี่สู้ไหมเขาก็แข็งย้อนกลับมาแข็งเลยไม่รู้เลยน้ำจะท่วมไปไฟจะไหม้ไปทีนี้พวกนี้พอตายไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาตายจริงๆเขาไปอุบัติขึ้นในพรหมโลกชั้นหนึ่งเรียกว่าอสัญญีสตาวาสอยู่ในกลุ่มพรหม16ชั้นเนี่ยพวกพระอริยเจ้าไม่มีผู้ใดเข้าไปสู่พรหมชั้นนี้ผู้ที่เจริญฌานสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิจะไม่เข้าไปอยู่พรหมชั้นนี้ภาษาโบราณว่าพรหมลูกฟักพรหมหมักฟักพรหมดักเด้พรหมชั้นนี้คันผู้ใดตายนั่งไปผมก็นั่งก็จ้ออยู่หันคันตายยืนก็ยืนอยู่หันตายนอนก็นอนอยู่หันนั่นคือมีขันเดียวจนกว่าเมื่อใดเขาจะหมดบุญหมดพลังจิตอันนั้นถอดออกมาเขาก็มีกิเลสอย่างเก่าเขาก็มาเกิดอีกก็ยังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อยู่ดีๆพวกพรหมประเภทนี้อายุยืนมากบางทีโลกนี้เกิดขึ้นจนโลกแตกสลายโลกเกิดใหม่เกิดอีกพรหมตัวนี้อายุยืนมากที่ว่าอสัญญีสตาวาสพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ไม่เคยมาเกิดในชั้นนี้เกิดทุกชั้นผมทุกชั้นสวรรค์แต่ไม่เคยเกิดชั้นนี้เป็นพรหมโลกที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายไม่ขึ้นมาเกิดในนี้นรกก็เคยตกเปรตก็เคยเป็นเพราะว่าเมื่อใดเรายังเป็นปุถุชนอยู่มีโอกาสที่จะทำบาปมีโอกาสที่จะทำบุญทำดีทำชั่วเดี๋ยวนี้เรากำลังมาสะสางโลกนี้จึงเป็นศูนย์กลางแห่งวัฏสงสารเป็นสถานที่วิญญาณชั่ววิญญาณบาปเกิดมาแล้วจะมาก่อกรรมทำเข็ญก่อเวรสร้างกรรมเตรียมตัวไปนรกไปเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่วิญญาณทั้งหลายที่เป็นวิญญาณดีจะมาพัฒนาตนเอง มาทำมาหากรรมกรรมดีกรรมชั่วเพื่อจะไปเกิดในสวรรค์ไปเกิดในพรหมโลกหรือเป็นสถานที่เราผู้ที่มีคุณธรรมทั้งหลายจะมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตนเองเพื่อความหลุดพ้นเพื่อโปรยหวานธรรมหล่อเลี้ยงโลกโลกนี้จึงบอกว่าเป็นดินแดนที่ประเสริฐเลิศที่สุดแต่ทีนี้เองพวกเราเมื่อเวลาเรามาทำสมาธิเราจะต้องเข้าใจว่าผลพลอยได้ของมันสองอันเป้าหมายของเราอีกสองอันหนึ่งสมาธิภาวนาภาวีตาพระโหรีกตาทิฏฐธรรมิกะภาสวิหารายะสังวัตติสมาธิภาวนาที่บุคคลกระทำให้มากเจริญให้มากแล้วย่อมนำมาซึ่งความสุขในปัจจุบันทันตาเห็นความสุขที่เกิดจากจิตปล่อยวางกามารมณ์ไปถึงจุดหนึ่งจิตลืมทิ้งหมดเลยกามารมณ์แล้วมันก็ไปรวมกันอยู่ในสภาพของผู้เพ่งและอาการเพ่งเป็นอันเดียวกันที่เรียกว่าเข้าไปในสมาธิระดับนั้นก็เกิดภาวะความรู้อันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มาเสพเสวยปีติความสุขและจิตอันไปสู่เส้นทางอันเดียวของมันไม่สายหาอารมณ์เรียกว่าเอกคตาเอกะแปลว่าหนึ่งอัคคะเลิศคตาไปเลิศทางเดียวถ้าจะแปลอย่างนี้จะได้เห็นภาพจิตไปเลิศสูงสุดทางเดียวไม่วอกแวกไม่แวกไปไหนจิตสภาพนี้จะมีความสุขมากพอมาถึงอันนี้เราก็จะเห็นว่าโอ้มันเป็นได้มันจะมีความสุขเนื้อกามอารมณ์อย่างเทียบกันไม่ได้อันนี้จะเป็นผลพลอยได้มันเราอาจจะไม่ได้ก็ได้แต่ถ้าทำไปทำไปมันจะพบตัวนี้ส่วนมากจะพบอันนี้อยู่หล่อเลี้ยงกันไปอีกประการที่สองสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญให้มากก็ทำให้มากแล้วญาณทัศนปฏิลาภายสังวัตตินำมาซึ่งญาณทัศนะความรู้ความเห็นซึ่งสิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอันนี้ท่านเน้นไปที่ฤทธิเดชบางคนเป็นเอาง่ายๆอีกด้วยเพราะใจชอบต่อมาอันที่สามสมาธิภาวนาที่ทำแล้วก่อให้เกิดสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ควบคุมกิเลสตัณหาไม่ให้มันขยายตัวตัดกำลังมันให้มันน้อยลงน้อยลงความทุกข์ก็น้อยลงอันสุดท้ายสังอาสวะขยายะสังวัตติเป็นไปเพื่อการกระทำอาสวะความเคยชินกิเลสตัณหาที่ฝังแน่นอยู่ในจิตในใจของเรานะหมดไปสิ้นไปสองอันหลังนั้นคือเป้าหมายในทางพุทธศาสนาแต่สองอันแรกนั้นคือผลพลอยได้ที่จะตามมาเป็นของแถมหลังเทือมันไปได้ของแถมซะก่อนถึงได้บัตรเนี่ยมาได้อันนี้วู้อ่อนซ่อนขักเถอะเด้กูบัตรเนี่ยว่าสั่นความสุขนี่เกิดได้ทุกเมื่ออย่าเข้าใจว่ามันไม่เกิดนะเวลาเรานั่งสะปงกสะปงางนั่งปวดแข้งปวดขาคิดวุ่นวายอยู่เนี่ยเวลามันจะเป็นปั๊บเดียวอาการิโกของมันผมเดินขึ้นไปบนภูเพกภูเพกเนี่ย 4-500 ขั้นบันไดสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันประเทศเขมรเรื่องอำนาจควบคุมหมดเลยบริเวณเนี่ยเอาก้อนหินเนี่ยทำบันไดขึ้นบนยอดเขาหินก้อนใหญ่เป็นปราสาททำเป็นปราสาทเขาก็พาพระพาเนนเนี่ยเดินทุดงไปจากเนี่ยปีนั้นมีแต่พวกปริญญาหลายๆคนตีนแตกตีนพังโมดไม่ให้ใส่รองเท้ายางรั่วก่อนเขาเลยยางปริญญาเขาขึ้นผู้เพกบาทเนี่ยหนาวว่ะเนี่ยออกพรรษาลมพัดมันสูงโอ้ผมก็สงสารสงสารลูกศิษย์ลูกหาโอ้ยพระเจ้ายางตีนแตกกล้ามเนื้อฉีกยางขึ้นผู้ก็เลยตื่นตีสองนี่สงสารเขาเอาล่ะให้เขาเจ้านอนแสบๆแล้วถอดมันเมื่อยพอดแต่ผมมันตื่นมาตีสองเนี่ยมันเคยตื่นผมก็เลยไปนั่งสมาธิอยู่ในปราสาทปราสาทหินปราสาทร้างคิดว่าจะไปตีระฆังลมมันก็หนาวเหน็บมันพัดมาบนยอดภูเขาภูผานสงสารลูกเสร็จลูกหาเขาเดินเหนื่อยเขาก็คงจะอยากจะพักผ่อนเอาละให้เขาพักผ่อนเอาแรงร่างกายมันลำบากมากจิตใจก็คงจะไม่สงบแล้วก็มานั่งอยู่คนเดียวจุดเทียนขึ้นลมพัดดังสนั่นบนภูเขาแต่ในปราสาทนั้นลมพอบังได้เป็นปราสาทหินก็มีงูตัวหนึ่งมานอนขดอยู่ในผนังของปราสาทหิน มันนอนนานๆมันก็แลบลิ้นออกมาแลบๆพอเราไอมันก็แลบๆเพราะว่างูเนี่ยมันเอาหูมันเอาลิ้นไปได้ฟังแทนหูหูมันบ่เห็นมันบ่ได้ยินในหูหูงูมันแลบๆลิ้นมันออกมาฟังเสียงพอเราไอแอบมันก็แลบๆแลบลิ้นออกมาอ๋อมึงก็อยู่ของมึงเด้อกูก็อยู่พ่อกูกันนั่งขานี่มันปวดมากเพราะว่าเราเดินขึ้นภูเขาเดินได้ทั้งตีนแต่ปวดก็ปวดเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ก็นั่งไปนั่งไปนั่งไปทั้งปวดทั้งเหนื่อยทั้งอยากนอนหอมผ้าดูไปเนี่ยเสร็จแล้วเป็นอย่างไรอยู่ๆไปมันแตกปุ๊ทีเดียวนั้นเหมือนไฟฟ้าช็อตทั้งตัววาบทีเดียวเนี่ยเหมือนตัวเราเนี่ยจะแตกระเบิดกระจุยออกไปหมดเลยทุกชิ้นในร่างกายตั้งแต่ขนเส้นเดียวความเจ็บปวดรุนราวความเหนื่อยความอ่อนไม่รู้มันหายไปไหนเบาบ้องแจ้นสบายวันนั้นมีพวกขอใส่รองเท้าแล้วตั้งแต่นี่ขอใส่รองเท้าผมบอกว่าอย่าใส่เลยถ้าไม่มีบุญก็อย่าใส่ให้มันมีบุญซะก่อนให้เขามาถวายจึงใส่พอมันแตกออกมาแล้วมันแจ้นมันสบายพอกันนะอยากจะไปปลุกพวกนั้นก็สงสารนั่งไปก็เคลิ้มปรากฏเห็นคนหนึ่งแบกรองเท้าขึ้นมาบนภูเขาเงือไหลขยดมาเต็มลังเลยอ้อส้มนี่สิได้ใส่เกือบบันเด้อเกิดในใจแล้วก็ออกมาแล้วต่อมาพระเนรก็ตื่นก็พากันมานั่งสมาธิเด็กตัวเล็กๆบักแสบที่มันไปโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนปิดมันก็มาไปปฏิบัติธรรมเดินทุรงพอก้มกราบกายนวจานวเจเลวเลยบุรุษเลยรับไปเลยมันเมื่อยมันเด็กมันเหนื่อยมันเดินทุดงไก่สองคนหลับได้อุ้มมาหาที่นอนพอเข้ามาทำวัดมาอะไรนั่งสมาธิเทศกันฟังกลับไปตะวันสว่างขึ้นสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงระฆังเห็นโยมคนหนึ่งแบกรองเท้าหมดเต็มลังเลยพระเนร31รูปรองเท้าฟาดมาตั้ง34คู่เหลืออ๋อบาดเนี่ยพอได้อยากใส่เกิบไส้บาดเนี่ยขังละ2คู่คนบาดเนี่ยมาอันนี้บุญอันนี้เล่าให้ฟังว่าเวลาเหนื่อยๆเวลากำลังง่วงเวลากำลังปวดแข้งปวดขากำลังวุ่นวายแต่เรายังไม่ละความภาคเพียรไปถึงจุดนั้นมันก็เป็นของมันเองไม่รู้มันหายไปไหนเองมันเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ที่เราตื่นมาง่วงเหงาหาวนอนมาทำความเพียรอย่าเข้าใจว่ามันไม่ได้อะไรนะขึ้นมาเถอะได้ยินเสียงระฆังเสียงอะไรตองฝาขึ้นมันบ่อยากลุกอ้อยมันในก็ได้ว่ามวนๆให้มันฟังก็ได้พูดเพาะๆตื่นสลาเอ้ยว่าซั่นจะสุดตายหายแล้วล่ะเอ้ยว่าซั่นหมู่คนไปฮอดสิไดแล้วเจ้าคือสิซัวแท้ว่าซั่นว่ามันฟังอ้อยพร้อมบ่แม่นผู้ขี้ร้ายทายเป้เด้เฮาเนี่ยว่าซั่นคนพ่อหน้าผาพ่อพื้นลุกขึ้นแม่บอกมันมวนจะเสียเมื่อมาดอกคือว่ามวนบดีด่าหัวมันเหมือนมึงมาบวชนอนตายอยู่ในบ่อว่าซั่นมากอกทึกบังเด้ว่าซั่นว่าให้มันแห่มันลุกขึ้นมาพูดดีบ้างพูดปลอบบ้างปราบบ้างปลุกบ้างบางทีก็ปลุกไม่ปราบก็ปลุกโอ้ยบ่ตายดอกข้าเจ้ายังไปได้แห่งนี้ผู้น้อยๆแม่ออกเถาๆบังดูพุ่นน่ะว่าซั่นข้าเจ้าแห่งเถาเลี้ยงลูกเต็มบ้านล้านเต็มเมืองหาบกระดอนค้อนกระตากระดูกกระเดี่ยวเส้นเอ็นคดโคโง่กระดั่งสั้นทดๆเท่าๆแม่ใหญ่แจ้งเล่าแห่งเถาตัวตากระบดีไว้สันตีละข้างเล่าคือยางเสสัตว์ปัทวิงตึงเร่งตึงเร่งตึงเร่งมานั่งหลดเฮานี่นะยังนมยังหน่อยเหือแดงแห้งซุ่มไปแม่ไว้สันจากอายแม่ใหญ่แจ้งนี่แต่มันต้องแก้งมาหลดดอกอย่างนี้เรียกว่าปลุกใจบ้างปราบบ้างปลอบบ้างออยเอาบ้างไอ้เนี่ยเอาเวลาเหลืออีก9นาทีทำอย่างไรสมาธิที่กล่าวมานี้2อันแรกความสุขและสิ่งที่มีฤทธิ์มีเดชนั้นไม่ใช่เป้าหมายแต่มันอาจจะเกิด2อันหลังนี่เป็นเป้าหมายคือความมีสติสัมปชัญญะและการกระทำอาสวะให้สิ้นสองอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งเฮ็ดจังใดบัดเนี่ยผมว่าพวกเราเนี่ยมันขี้เกียจที่จะรู้ความคิดมีแต่สิไปมวนน้ำมันสัมเวลามันคิดนะ ขอร้องอย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียจรู้เข้าไปในตัวความคิดอย่าขี้เกียจเป็นอันขาดนั่นแหละคือการสร้างปัญญานั่นแหละคือการสร้างปัญญาปัญญังนัปปมัชเฉยยะอย่าประมาทปัญญาสัจจาอนุรักเขยยะตามรักษาความจริงความสัตย์จาคามนุพูหาเจพอกพูนการปล่อยการสลัดสันติเมวะโสสิกเขยยะศึกษาสังเกตความสงบที่เกิดมาหลังจากการสลัดการปล่อยการวางขบวนการนี้คือหนึ่งอย่าประมาทปัญญาอย่าประมาทตัวรู้เวลาเราคิดอะไรมาให้รีบรู้ว่ามันคิดมันจะวางอารมณ์มันคิดอีกเราก็รู้อีกมันจะเกิดอะไรอย่าไปถามขอให้พอใจรู้อย่างเดียวถ้ารู้ไปมากๆตัวนี้จะเก่งนะสังเกตนะครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังว่ามีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพตาทิพอะไรต่างๆต่อมาคนแห่หน้าล้อมหลังนานๆเข้าก็มีข่าวไม่ดีอย่างกรณีที่เราเกิดเพราะท่านพวกนี้มีฤทธิ์มีเดชจริงอย่าไปดูถูกว่าไม่มีแต่ฤทธิ์เดชนั้นไม่ใช่คุณธรรมกำจัดกิเลสแต่ถ้ารู้ความคิดอย่างนี้ทุกขณะเนี่ยจนชินจนเก่งเลยว่าธรรมานังปฏิเสวติเสพธรรมะอันนี้จนคุ้นในการที่จะรู้ตนเองคิดอ่านใจตนเองได้อ่านเก่งๆเหมือนเราอ่านหนังสือเนี่ยอย่างเราเห็นหนังสือบอใบไม้สระอานอนหนูไม่โทบ้านสระแอพอหันเราเด็กบ้านแพทย์เวลาเราหันใหม่บออาบาบานอบานบานเอกบานไม่โทบ้านพอแอแพแพดอแพทย์บ้านแพทย์นี่คือการหัดใหม่ก็ยังดีกว่าอ่านไม่ได้แต่ถ้าเราอ่านเก่งๆแล้วขี่เครื่องบินผ่านมามองมาดูก็ยังอ่านได้บ้านแพทย์ขี่รถวิ่ง120กิโลเมตรไม่ได้จอดวิ่งผ่านเลยบ้านแพทย์อ่านได้รวดอยู่ใส่ละสละอานอนหนูไม่โทอยู่ใส่บอบใบใหม่อยู่ใส่แน่สระเอพ่อพ่านโดเด็กมันเลี่ยงลำดับไม่ต้องสนใจนั่นคือ frequencyคือความถี่ของอาการรู้ที่ช่ำชองบาแรกหลอดมอนอนิวาหลอดคำตะก้าอุบลราชธานีศรีสะเกษก็ได้เองอ่านได้บัดไม่ต้องจอดรถอ่านนั้นเราอ่านได้รวดเร็วอ่านใจเราอย่างนั้นมันคิดแน่คิดแล้วมันเศร้าปั๊บใหม่ๆนี่ยังบ่ทันโอ้แล้วคืดไปหอดสิได้มันยังคืดพอว้ามันก็คืดมาไกลแท้เศร้าสะก้อนมันยังอ่านไม่เก่งอ่านใจให้ออกอ่านให้ออกอย่างนี้เรียกว่ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งความคิดซึ่งจิตสังขารถ้ารู้ตัวนี้รู้ตัวนี้มันจะมีอำนาจเหนือจิตมีอำนาจเหนือกิเลสจะเป็นมวยไม่ล้มละลายและจะมีโอกาสที่มีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อไม่ต้องไปนั่งหลับตาก็ได้มื่นตามันก็คิดเป็นตัวมันเป็นหลับตาซะก่อนจังคือกิเลสไม่ใช่มันเกิดเวลาหลับตามันเกิดได้คู่ย่ำมันเป็นให้ข่อยหลับตาก่อนเด้อข่อยจะสิเกิดจังไสสิมันบ่ได้ว่าได้กิเลสเพราะฉะนั้นเรามีสติอยู่ทุกเมื่อแกคิดอะไรเรารู้สัญญาอะไรวิตกอะไรเวทนาอะไร feeling concept percept volitional activity I know already ความรู้จักแล้วว่าท่านเพราะนั้นเรารู้อันนี้รู้อันนี้รู้อันนี้จะไม่ล้มละลายไปตามอำนาจของกิเลสตัณหากามมคุณทั้งหลายเกิดขึ้นที่สัญญากามมสัญญากลางคืนเมื่อความคิดถึงเรื่องสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นถ้าเรารู้ปั๊บมันหายเลยทมถิ่มขึ้นน้ำลายไงจนมันก่อตัวอยู่ไม่ได้ในที่สุดมันก็เจริญเติบโตไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าฝึกให้มีสติสัมปชัญญะต่อไปก็เจาะลงไปนิพเพธิกายะสัมมาทุกขคยะคามนิยาชำแรกทะลุทะลวงกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์ไอ้นิพเพของเราเนี่ยนิพเพทะจำไว้ไปว่าทะลุทะลวงชำแรกแหกแทงกิเลสมึงพอมาหมดแล้วก็แทงหัวมึงมือนั่นเหมือนกับหัวเทียนลูกโสยังไม่ต้องอย่างนี้ทีนี้อย่าลืมอย่าปรารถนาแต่ความสงบสงบแล้วแข็งจะได้ออกมาแล้วพ่อโก้ไอ้โก้เฮ็ดอีหยังกับบ่ทันหมู่บัดนี่ รถเสียเหยียบหัวตายก็ไม่ต้องอยากหลีกนั่นมันเป็นสมาธิแนวไหนนั่นเป็นมิจฉาสมาธิไม่คล่องตัวที่บอกว่าวุฒหามีติออกมาอย่างคล่องแคล่วเรานี่ออกมาจากสมาธิได้ทันทีเข้าไปได้ทันทีถ้าจะเข้าจะออกก็ออกเนี่ยอ้าวสมควรเก็บเวลาแล้วยังรับตัวยอดบกคล่องบกแคล่วเองคล่องแคล่วในการทำงานกระซี่ทีนี้ไอ้ความสุขความมีฤทธิ์มีเดชบอกให้จักน้อยก็ได้ก่อนที่จะจบกันผู้ใดอยากเป็นนักเลงนักเลงสมาธิทางนี้ทำอย่างไรที่จะเกิดญาณทัศนะบอกนิดหนึ่งสำหรับผู้ที่ชอบความมีฤทธิ์มีเดชแต่อย่าไปหลงไหลมันทำสมาธิให้มันแจ้งเฮ็ดเป็นบ่นั่งหลับตาเพ่งสร้างมโนภาพความจำเจอจ้าขาวโผล่เหมือนไฟนีออนเหมือนจอว่างๆของหนังที่ถูกไอ้เครื่องอาร์เขาฉายเข้าไปภาษาพุทธเจ้าเรียกว่าอโลกสัญญาสร้างความสว่างสวัยขึ้นในจิตที่วากสัญญากลางคืนเหมือนกลางวันบ่เป็นกระหัดเอานั่งเพ่งสร้างมโนภาพเหมือนกลางวันนานๆเข้ามันจะเริ่มขาวๆมันจะเริ่มคือแดดออกใหม่ๆหลังฝนตกแอมแซมแล้วถ้ามันแจ้งเจิดจ้าไปถึงนั้นไม่ต้องบอกอะไรจะเกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นแหละพวกฤทธิ์พวกเดชอะไรต่างๆมันอยู่ตรงนั้นเป็นของเล่นเป็นของเล่นวันนี้สว่างแล้ว 6:00 นขอความเจริญงอกงามในศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาริยยธรรมอันประเสริฐที่จะนำตนเองออกเสียจากทุกข์จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ